الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا أشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. زما عزت مندو مشرانو کشرانو اور ادنکو، اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کم کمالات و کم امتیازات و کم نپاغے کی علماء فرمائی دا طول نلوے کمال و امتیاز شو حغا عبدیت کاملو، عبدیت ست ویلیشی، عبدیت بندگی تا غلامی تا عاجزی تا انکساری تا کلچی، انسان زان عاجز گنی زان محتاج گنی نو بیا در رب کائنات دربار ته ځان ورځي. نو الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې عبدیت ادومره لوی مقام ورکړو چې امام یې ګرځولې. او بیا په دې عنوان سره الله رب العالمین په قرآن کې سو ځایا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخاطب کړی. سورۃ اسراء کې الله رب العالمین د معراج واقعه ذکر کړي. نو الله رب العالمین څه فرمایي؟ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد حرام الى المسجد الاقصى. پاک دی هغه ذات چې هغه خپل بنده معراج سیر کړو د بندګۍ او د عبدیت په لقب سره رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد. الله رب العالمین قرآن کی و سورۃ نجم کی فرمائی فاوحا الی عبده ما اوحا. فعبدیت سره رسول الله صلی الله علیہ وسلم د عبدیت په لقب سره استایو. بل ذیک سورۃ فرقان کے اللہ فرمائے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بل ذیک سورہ کہف کے اللہ فرمائے الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. دا عبدیت صفت اللہ ته دومره خوښ ده او دومره غوره ده. ګوره هر هغه څیز قاعده دا ده چې هر یو څیز چې دی هغه د خپل مقصد په لحاظ سره ناقص او پوره تصور کیږي. مثال به تور باندې اس دی نو دا چې څوک اخلي نو دې رفتار ته ګوري. د دې مقصد څه دی؟ چې دی تیز دی که سلو دی په هغې رفتار سره د هغې د ناقصیت د هغې د اصلیت فیصله کیږي. غوا ده میخه ده. یو زمیندار یو عام انسان چې اخلي نو د پیو لحاظ ته ګوري. هغه د هغې مقصد پی ورکول دي. نو که د هغې پی ډېر وي نو خلک وایي دا ډېره ښه غوا ده ډېره ښه میخه ده. که لږ وي نو خلک یې ناقص تصور کوي. د قصاب په نظر کې هغه غوښې ته ګوري. د انسان مقصد دا عبدیت دی. د انسان دنیا ته راتلل دا د بندګۍ او غلامۍ دپاره راغلی. الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما جن او انس د خپل عبدیت د باره پیدا کړی دي چې زما غلامی بکې. ما د وزان عجز حسابې غلام چرته مالک ته نیغیږي نه دغه اوقات نه یي چې به د مالک په مخکې خبرې. نو زمونږ څه اوقات دي چې مونږ د مالک د بندګۍ په ځای د مالکیت دعوا کوو نعوذ بالله من ذلک. او د عبدیت دپاره د بندګۍ او د غلامۍ دپاره د ټولو نه اهم څیز هغه دعا ده. حدیث مبارکه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدعاء هو العباده. دعاء چې دا عبادت دی. دعا کول دا عبادت دی. اوس دې دعا کې انسان لگ سوچو کی نبدے کو ڈیر غٹ عاجزی دا ڈیر غٹ عجز بروتے ڈیر غٹا انسان جان کمزور ہے او گنی نبل دا سوال کئی گلا برے چیو سڑے جان بورا گنی ابل تلاس نیسی نیسی چرتا ہوں زان پسوال سریتا بدکاری او بیاد زان نہ کم حیثیت نعوذ باللہ اس اللہ رب العالمین تجھے سرے سوال کے اللہ اسنی سنو زان غلام گرنی کنا زان محتاج گرنی کنا زان عجز گرنی نو زکر سوال کے کنا آدھا پتہ چھ بغیر دا رب وی کائنات نظاما دا حجت سرکولے نش نو زکر دی تو دونوں لوی مقام حسین دے دی دعا تھا چھپا دے کہ ڈیر اگر عاجزی او اللہ تا عاجزی خواہ خالا زکا حدیث مبارکہ کی رازی الدعاء مخ العبادہ دعا دا عبادت مغز دے اس گو رہے حرم وچی پاغی کی خلق سر توجہ ورکی مغز دے ام مغز دیر غٹ اہمیت لی دق شاندی بطول عباداتو کی دا ٹول نا بہترین سیز دا ٹول نا غور سیز اغا دعا دا زکا حب الحدیث مبارکہ کی رازی لیس شیئن اکرم علی اللہ من الدعا اللہ پاکتا دا دعا نا بل ہی سیو سیز فخ اعلا و برتر ندا یعنی دعا اللہ دا ریر زیادہ اور ڈیرا محبوب ادا ادا سکے تو دعا نہ گواڑے نو اللہ بھی خفکی گی اللہ بھی ناراض رکھے گی اللہ نہ سوال نہ کہ اللہ رب العالمین بھی خفکی گی اور نہ کول سوال دا تکبر علامت دے لگا چیو سڑے سوال نہ کہ خزان پورا گرنی کنا تو دنیا کے خصو پورا نشتا دا ادنان والا تر اعلا پوری ہر سڑے محتاج دے نوچی محتاج یو انسانی او سوال نکی در بے کائنات نا نو دا تکبر علامت تکبر او عجز دوارا یو زکی دے نش زکی دم رغت مقام دے او بل زکی اللہ پاک فرمائی ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين كم خلق چی زما د عبادت نہ مخړی د دعا نہ مخړی دعا نہ کئ زما نہ سوال نہ کئ سيدخلون جهنم داخرين دا خلق بس جهنم تو غرزوما د قران کریم آیات مبارکہ دی اس دعا قول دا پارا طریقہ سدا دعا دا پارا حدیث مبارکہ کی دیر پوزا حسر دیر خبر را غلی زر سر مختصرن تاسو دا پوی دا پارا سو خبر دا پوزا دعا دا پارا والنیسیز یقین دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ادعو اللہ وانتم موقنون بالاجابہ اللہ نہ سوال کئی خدا سے سوال کئی استاس دا یقینی چھ اللہ بے قبل لئی زخو سوال کوم رب کائنات تم الاس نی ولی دی زما دا یقین دے چھ دا با اللہ قبل لئی سنگ یقین چھ انسان اللہ نساتی حقشان معاملہ اللہ رب العالمین دے انسان سرک کئی بل حدیث کی رازی اللہ رب العالمین دیر کریم دیر حیاناک ذات تے اگلا حیاء ورزی چی آگا یو صلی اللہ ورطلاح سنی سیو آگا خالی بلی گی دعا اللہ دا شیطان ہم قبول کرے دا شیطان کل اللہ لعنتی کو قال رب انظرنی الی یوم یبعثون یا اللہ مالا محلت راگا قیامت پوری ورکو کوری نفر نوچی دا شیطان اللہ قبول کردے دا زمان گوستاسو بسر کی قبول دے نو انتم موقنون بالاجابہ یقین بم دای چې الله به قبلی ضرور به ضرورت قبلی اوس با زسو غواړم د الله نه باز خلک دا خبره کوي چې الله رب العالمین ډیر لوی ذات دی نو بس داغه د شان مطابق سوال کول پکار دی. حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ستاسو دخپو دفیزار چی کما تسمدا آغا اوش لیگی آغام دا اللہ نوار خبر تو سوچ کوئی معمولی نا معمولی سیز اعلی نا اعلی سیز دادا چانا وارے دا اللہ یقین ضروری دے بل حدیث مبارک کی راضی چې کم سره دعا کوي الله نه سوال کوي خدای غافل دی لکه څنګه چې مونږ کوو لازم نیولی خصوصا بل ځای کې نو الله رب العالمین دا سری دعا نه قبل دا غافل سره دعا الله نه قبل بل پخېټه کې حرام براته دې دا سری دعا الله نه قبل. حدیث مبارک کی راضی یو سره دې بد حال باندې دے او آغا ډیر فریادونه کوي او الله تعالی اس نیولی دی خو دغه خوراک حرام دی دغه سخت حرام دی دغه هر یو شی حرام دی دغه دعا به الله څنګه قبول کړي نو دعا نه قبولیت دبارا دا درې خبرې ډیر ضروری دي یو یقین دویم د زړه د اخلاص نه لګیای چې ستا زړه توجود الله ته برابري دریم چې خېټه د حرام نه پاکه زمون وای زم دعا نه قبلې دعا ولې نه قبلې سوچو کې وسو په خپل په تولې چې مونږ سمرو وکړو وګر نه دعا قبلې دل الله رب العالمین شان دانه دی چې یو انسان الله د لاس سود کې واغه د خپل دربار خالي لاس لګي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال دی د هغه رښتینی هسته اقوال دی چې باغې باندې کافرانو یقین کوچ دی رښتونه دی بل د دعا د بارا وخت دعا په کوم وخت کې قبلېږي او د چا قبلېږي ډیر قبلېږي ما خو ته دعا د هر چا قبلېږي خدا کم لج نبی علیہ الصلوۃ والسلام با حدیثو کی ذکر کړی نو دا ډیره زیاتی الله ته نږدې ډیره قبلېږي او دا کم وختونه چې حدیث مبارک کې راغلی نو دې وخت کې الله ته انسان ډیر نږدې ګور حدیث کې راځي الله رب العالمین څنګه چې دا غد شان سره لایق دی اول اسمان ته راځي د شپې په اخره حصے کې आवाज کوي سوکشتا زمان سو غواړي زول ورکم سوکشتا ضرورت من چې زول ضرورت ورکم سوکشتا ګناګار چې معافي کم کم انسان په دې وخت کې پاسي دوه رکعت نفل کی دا الله نه سوال کی دا د وخت چې په دې کې دعا نه رد کی په اخر الليل د شپې اخرې سب ډیر زیات غواړي ډیر د قبولیت وخت دویم لا الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه دعاء چې دا د اذان او د اقامت په منځ کې نرد کیږي د سو په رسول الله صلی الله علیه وسلم اذان او اقامت تر منځ دا یو داسې وخت دی چې په دې کې دعا نرد کیږي اوس زمون فعل د خپل وګوري زب خپل ځان واخلم ځان غو دي کمزوري وګوري اذان شي دا غي نه بس مونږ کینو درکات نه بل کړه نه کړه به بګه پوي خپل عمل اصلاح وکړه مونږ هر وخت کې الله ته محتاج یو سکند په سکند لحظه په لحظه مونږ الله ته محتاج ولې نه دا الله نه خپل حراجتونه غواړو او په داسې وخت کې چې قبلېږي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا يرد القضاء لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه بل د مان فرض مانزه وسی الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای دعا قبلیږي د فرض مانزه وسی دا یو داسې وخت چې بدی بسی دعا قبلیږي بل کله چې باران وریږي رحمت باران په دې وخت کې دعا قبلیږي بل چې کله مجاهدین په سب کې ولاړی د کافر سره د الله په لاره کې په دې وخت کې دعا نه رد کیږي دا یو څو اوقات وو چې ما تاسو ته ذکر کړل چې داسې وختونه دي چې په دې کې دعا نه رد کیږي یو وخت بل هم دی چې کله روزدار روزه افطار کوي په دغه وخت کې هم دعا نه رد کیږي دا مونږ ته محسن انسانیت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وختونه وښودل چې په دې وخت کې د الله نه وغواړئ چې دعا هم قبول شي سوال هم قبول شي حاجات مو پوره شي مشکلات مو حل شي الله مو معاف کی اوس احادیث مبارکو کې چې کمو خلقو دعا قبلیږي دا هم واورئ دا خو هغه وختونه وو چې په دې کې دعا قبلیږي خو هغه خلک چې د هغوی دعا قبلیږي هغه هم واورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ورور مسلمان چې د بل ورور مسلمان دپاره د هغه غیبانه یعنی په ششه دعا غواړي هغه نه رد کیږي یو رور مسلمان د بل رور مسلمان د بارا غیبانه پښی شا دعا غواړي هغه نه رد کیږي الله یې ضرور قبولوي بل حدیث کرا دی ثلاث دعوات درو خلقو دعا دسی مستجابات چې دا قبلیدون کی دی د رب کائنات په دربار کې یو بکی پلار چې د بچی دپاره دعا کوي دا نه رد کیږي مسافر چې دعا کوي دا نه رد کیږي دریم دعوت المظلوم چې په چا ظلم کیږي او هغه د رب کائنات نه دعا غواړي او سوال کوي هغه نه رد کیږي د دې وجې نه معاذ رضی الله تعالی عنه چې کله یمن ته تلو نبی علیه الصلاة والسلام ورته نصیحت کوي یا معاذ اے معاذا د مظلوم دا بدعا نه ځان ساته ان لیس بینها وبین الله حجاب د دې مظلوم او د الله په منځ کې پرده نه ګوره هرش ته رسی دا کم چې ما ذکر کړو دا هغه خلک دی او دا هغه خلکو دعاګانې دي چې دا ګوره هرش ته رسی دا ځکه په حدیث مبارکو کې هم راغلی دي چې دا د دې خلکو دعاګانې ډېرې زیاتې قبلیږي نو بل دعا اکثر مونږ خلک وایي یاره مړه زه به څه دې وړوکي ته یم چې ما دعا وکړه دعا به د وړو ته هم وایي ځان نه کشر دي ولې نه هاته هم وایي چې ما دعا وغواړه په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د عمرې دپاره مکې معظمې ته تلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اجازت وغوښتو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زم کی مکرمې زم عمرې لا اوس ګورې آقا نامدار صلی الله علیه وسلم هغه فرمایې یا اخیا اے زما وروره دا اخیا د عربی هغه خلک وایي بهیا ډېر د مین نه څوک چاته وایي دا هغه لفظ دی اے زما وروره ما بدعا کی مہروا سو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وئی چاہتا وئی صحابی تو وئی صحابی دا پیغمبر درجی تر سیدے شی نا دا دین دا ثابت شوا علماء کرام فرمائی دی خبر دا ثابت شوا چی خپلو کشران تم دا وائی چی ما دا پار دعا وغاڑا این دعا دمرا لوی اور ډیر عجیب سیز دی او اخره کې دا یو حدیث سره بل بیانوم دین بتاو سب خپل بتو لیک دعا سسیز دی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا يرد القضاء الا بالدعاء اللہ پاک بدعا باندی خپل فیصلہ رد کئی زمون استاد پر تقدیر باندی ایمان دے دے کنا دے ویخ یہ کہو دے زمون استاد پر تقدیر باندی ایمان دے اللہ سے نکلی آغا نہ بدلی گی بس دے کنا دے علماء فرمائی تقدیر پر دو قسم دے یو توئی معلق بل توئی مبرم معلق اگر چاغا شرائط سرا معلقی دا انسان بدا کار کئی مثال بطور باندھی دے بدعا کئی دے اللہ دے ایکسیڈنٹ نہ بچ گئی دے بدعا نہ کئی نہ دے ایکسیڈنٹ کئی دد ب مور ابلار دعا کئی نو دد عمر با سیوا کی گئی دد ب نہ کئی دد عمر بکمی علماء فرمائی نو دا حدیث مبارکہ کی چدار عزی لا يرد القضاء الا بالدعاء دا تقدیر معلق بارک دے جب انسان دا دعا کی یا اللہ ما دے ایکسیڈنٹ نہ بچ کی بلا روان دے تے ایکسیڈنٹ دد کی دو بخا مخا بکی دو کدا دعا نہ کڑے دا دعا اوکڑا اللہ دا ایکسیڈنٹ نہ بچ دمرا لویسز دے بل دا سیز نشتا باغی بان تقدیر فیصلہ رکاوش او مبرم کو اللہ غاڑی غم چینج کو لے شدا خدا اللہ اختیار دے تقدیر نکلے چا دے اختیار دے چا دے موت اسو بل دعا داد یو سڑے نو جما دعا قبلی گینا تا سمخ کی ما دا خبر او کلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دعا بدر وجبان قبلی گی خاص دا خبر زین کیا چا مون خلق اکثر دعا کو دعا قبول نہ شو دعا قبول نہ شو جلدی بنا کے ادرے وجو قبلی گی یو وجہ دار اجتا سغختی تعالی اللہ غدر کی صدی غختی اللہ پاکا حق غدر کی دویم وجہ تا سغختی خواہ غدر نکی داغی بدل کی بتا باندی و مصیبت را روان دے جماعت نوزی بار دشمن ناس تے وغدی ہولی تا دعا غختی یا اللہ مال مال راکے دا آغا مال بیوز کی اللہ پاک دا دشمن پڑھا کی روح بواچا ہو تختی تے دا مرگ نہ بچ کرے دا زخم کی دو نہ بچ کرے جما بہ دی خبر پوئی گئی یعنی دعا یو ہوا گدا چی اصل تا سوختی پاگے باندی قبول شی دویم چی تا سوختی داغی بزے اللہ رب العالمین پتا باندی رات لون کے مصیبت تن اللہ دبکی دریم پہ دنیا کی قبول نشی داغی اجر تالا آخرت کی در کئی کل چی انسان پہ آخرت کی دا دعا دا اجر رو گوری دے وہ چی کاشی پہ دنیا کی زمان یو دعا میں قبول شی او اکثر علماء کرام یہ مثال کی یہ معشوم لے مور ابلا تو مال وعدہ کا نو جس معشوم مور ابلا سے کی نقل وعدہ کی یہ مانا والا والی ور کی کلا والا ور کی بس اگ پلو بش بس دکن دا دک شانت انسان غالی دے زان نہ غٹ سی سوال ہو کئی سوال خو حرام نہ دے خو اللہ رب العالمین اگلا غس ور کی کم چدا قدم مطابقی کم چدا غلا لائقی زکر چی تقدیر فیصلہ خود اللہ بلاس کی دا اگر تا پتا دا چی دا پار دا خیر دے وکا شر دے الغرض مقصد میں دا خبر دا او چی دعا دا عبادت مغز دے خلاصہ دا دی خبر اٹول دا چی دعا عبادت دے دا عبادت مغز دے او پا عبادت کی اللہ تا محبوب ترین چیز دے او اللہ رب العالمین دعا دا چا نرد کی دعا دا ارچا قبلی گی خود چالے بسرن قبول کی چالے بسرن قبول کی و چالے باخرت کی اجر ورگی اللہ دا عمل کو توفیق راجی واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین یا اللہ پاک دا سموے سمو اور الہ العالمین سکر میں زیادتی شوی معاف ہوں اقبل دربار عالی کی بڑھر سبان قبل منظور کے اللہ زمون رضا شے اللہ اقبل رضا سبب اگر دو یا اللہ یا اللہ مانگ مان اقبل رحمتون رو رو یا اللہ یا اللہ مانگ اقبل قہر غزب نبچ کے اللہ یا اللہ مانگ اقبل رحمتون مستحق یا اللہ یا اللہ زمون بگناہ ورمان قلم دعا فراکا گیا اللہ یا الہ العالمین بدی حاضر جمی اور رسول مسلمانوں نے سب قسم شرح حاجات دی دخبل غیبی ذرائع نے بخبل غیبی طاقت سر پورا کیا اللہ یا اللہ بدی حاضر جمی اور تمام مسلمانوں نے سمر بیماران دی اللہ بخبل فضل سر و شفاء کاملا دنی کا مندفار ور کیا اللہ یا الہ العالمین سمر قرض دار جی اللہ بخبل فضل سر قرض نخلاص کیا اللہ سمر بے روزگار دیا اللہ تے بخفل فضل سر حلال روزگار بندوبست کیا اللہ یا اللہ سمر سخی سے مشکلات کرا گیر دی بخفل فضل سر مشکلات حل کیا اللہ یا اللہ سمر حاجت من دخبل طرف نے حاجت نہ پورا کیا اللہ یا اللہ پاک ترکم خرچم جندی ساتھی بخبل دن مقائم مضبوط ساتھا آخر وقت امدا کر میں نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنت کر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم